الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء بندرا بسهلا بهدرت برجل الدبان ويوم بيم إن تشتيم على دوره دسنا الله سبحانه وتعالى بيتن شكي المصطفى صلى الله عليه وسلم إن بي يوم الجزاء يعني كورفو يبهي كل جنو ñande hen ma wod ngadde pedelu men piccande san tawnde non ngadde pedelu nafata hol biido non ceerno Usman ko Allah wi non wona min wi non kide ko Allah jangte deftere bako teddunde tagal a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa yawma tashaqqaqu as-samaa'u bil ghamami wa nuzila al malaa'ikatu tanzila الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا صدق الله العظيم odon gandi ñande darngo ko kewata asaman o feccoro fecco odon ko feccade wada dame malaikaaji ni jippo leral ala ngal do leral yimbe non ko andungal do leral ko ngal woni malaikaaji jippo e be taari yimbe hankali be non cogge Allah ne ara e ko ara ko addara Allah bandiraabe sehilaabe o mo nyaawa hakkunde yimbe hakkunde gonga e fenande e ne sera الملك يومئذ الحق للرحمن لا اله الا الله ولاند ادونون نينن هودو غودار تيانو سبحان الله تاغالي دي اسمان دم نيامو دم نانو تولاندي ادونو غوني اين المتكبرون اين المتجبرون بين مونيكينو تشونغون نون نيدهن نيدهن تشونجو نغاتا فيدن مو فيتنو سيرنا بيبيني بيدو ملائكاجي رودي بي ارشي اودو غن كوم بيار كيدي كو ملائكاجي هن نايو كوم بيار naya kala goddum be mi subhanaka sanana wadanima e yetter e yettudama lakal hamdu ala hilmik ba'da ilmik e min jettuma e munyal ma chaddal de ganduda ada andi ko min gona dowmu ko ada min ko min badan ko ada andi ko min gollata ko ada suri min kadi ada munyani min kadi subhanaka ya rab be do naya heddibe kadi bi subhanaka wa bihamdika lakal hamdu ala afika ba'da qudrik ba'da qudratik senane wodanima and e min mantuma ade yette jettoro wodanima ko dubul haande jettoro wodanima an jaafiro caggal ganduda ada waawi yoftade sawelam la ilaha illa allah ko dum no woni yaafade sa yaafima sabu won burdo mo dole wiide ya yaaf wala ka dabini arkama ya yaaf dum wona yaafoy ko yaafoy allah o yaafo taw damina tima on way hay gorwa haddem kanko woni al aziz al jabbar al mutakabbir subhanak ya rabbi ñade hen no ciano Usman fof ko kewata wa yawma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi o do ngata fedenu mum ficca o yahani re rewani kari an majjini mi an bonni feram cadande leral ari qur'an ari sunna ari biida ko yewrawul samdo mi rewlawul dem yom ya mi ngata fi baaji bi nabbay lekki mi wada jinnir basal dum fokoy dewal an biida kam taw wona gonga كده اورو تشيرنو ابن كثير تفسير مكوبي ويخبر تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عنده من الحق المبين الذي لا مري فيه وان توني مشغل نلا لاول نلا صلى الله عليه وسلم لاول بينغول على سيك على جدال على يدنديرد بلا بيت لاول غنغول فاذا كان يوم القيامه ندم حيث لا ينفع الندم وابدع على يديه حسره واسفا جمله فتن من كلكيكم ان بنكم جهنمي قل ان هدى الله هو الهدى thank you sir I'm going to come check Usman me ando dino no one simple had a feeling ko kom pir wi da do Allah wi dum nelade ne salo mbimi ceerno Amadou ko moƴƴo subaka fof kalde kalno ko fewani o noddema yo kam ceerno Ousmane kalɗa ko fewani ɗum woni guille mbimi noon ceerno Amadou a yejjiti Allah wi afaraayta man ittahada ilahahu hawa a yejjiti woni yimɓe ndewata ko belen pittani wona Allah ndewata ɗum waɗi Allah wi walaqad dharana li jahannama kathiran min aljinni wal ins min tagi min tagani jeygol yimɓe fewɓe jinne yimɓe jinne ci aha ɓe kaldani aljana ɓe keɗola ko haala Allah ɓe nanta ɓe jiyata oɗon gadi ko waɗi ɗum ko bele mafita joomu ko hoore mum rewata wona Allah o jaɓani wonde jiyaɗo Allah Allah taga neɗɗo waɗi ɗum jeygol tooñe ɗum Allah watta ɗum bandiraɓe sehilaɓe walaqad dharana li jahannama kathiran min aljinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha amɓe ɓerde maɓɓe e mijoro e pam ɗe pamata nono koko soka khatama llahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gichawa bamum safiya ummul muminina nde ngala ade madina o yehi kam o yii o arde mawniko mbanda ko minñiko o wimi ko kalɗa e oɗo o wi ko nabi o wi ka dewowomo o wi Allah mi rewani ma ha abadan mi gonɗintama omo andi so gonɗinani nerani ko jeygoɗo fayi kono waa ɓerde koko soka lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha gite maɓɓe ɗe ɓe naftata ɓe jiyata wa lahum adanun la yasma'una biha noppi maɓɓe ɓe kuɗay kala ko tagira hunde ko fewnira so addani ko fewnira ko nafata natti wonde wasa ɗum wonde fof foti a addi paaka paaka taƴata ko helata watahida ka ɗum natti wonde paaka ɗiɗo noppi Allah rokkir maɗum ko ya andir ɗum Allah ɓerde nde gandira ɗum Allah guirɗe gandira ɗum Allah so tawi andira ɗum Allah gandirata guuɗe buɗɗiɗi ko fardi ma tan jiyata e reedu ma an ko Allah wi ko e ɗeɗo ayi teɗo ko Allah haali ko lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ceerno Ousmane holko Allah haale ɓeɗo holko wiye maɓɓe ulaika kal an'am bal hum adal ulaika hum lghafilun ɓeɗo ɓe mbay kono jawdi ni ɓe mbay kono baali ni ɓe mbay kono beyi ni te kamɓe kadi ɓuuri kadi beyi kadi e bonde kadi koye gafa mum gondio mbewane andi ko tagara mbewa tagira ko yo hirso guuru mum waɗe faɗo ko heddi ko ñaame ɗum ɗo hen waɗe kosam menda ko watte kosam yare yow ɓeɗo noon jeeyi tagira ko yo ndew Allah yo cukkanela sallah sallam ɓe cali wa yawma yaddu adh-dhalimu ala yadayhi yaqul ya laytani ya laytani laytani noon hanino hanino ala hanino hani hankadi gasi ɓenni ɗum waɗi Allah wi yawma tuqallabu wujuhuhum fi nnar yaquluna ya laytana ata'na allaha wa ata'na arrasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila rabbana atihim ضعفين min al'adhabi wal'anhum la'nan kabira yow ɓeeɗo ndeysan ndeɓe jirnite e jeygol eɓe gontoon jeygol ɓe mbi e Allah minen de o mawɓe amen tan min jaɓe tan ɓeɓen tan min ɗoftino mbaɗi min Allah hok hulɓe laabi ɗiɗi kadi hokkuɓe kadi lefte kadi ɓurɗe muusde kadi e lefte min leftoreɗe ɗum nafama ɗum hay tan nafatama ya laytani ittakhadtu maa arrasuli sabila holo oɗo rasul mo wi woni al mouhammad ibnu abdullahi ibnu abdulmutalib bin hashim oɗo ponnomi rewde kono noon mi waɗani ɗum joni ɗo mi halkima ya laytani lam attakhid fulanan khalila hanino kaari mi ƴettani mi waɗa ɗum kañum woni modél am kañum woni bandiraɗe sa joɗi aɗa haala neɗɗo tinna keɗen Allah seeɗe tinna keɗe seeɗa kaari ko waɗi a kanko waɗi yimɓe fof ceedi ko waɗi e joni noon an noon kanko waɗi holko nafma an an sa maayi a ubbittake e makko kaari kay ko ganda hande mbatten ko ñalawma kaari kaari ganda kaari ko moƴƴo yo Allah waɗi makko barke e joni noon an noon an hoorema an noon joni noon Oumar ibnul khattab o wi mbe sikku zahabi sahaabi jogno inde naafigue o yitin ƴewno so indam somi jeyaka e naafigueɓe yo Oumar ibnul khattab ko ni wino joɗade manta hoore bandiraɓe sehilaɓe ɗum waɗi sa woni juulɗo Allah hokkima a woni juulɗo nam ñagotoɗa ɓalla iya woni lawol moustaqim mo ñagotoɗa ñana fo ñaso ñago ɗum naɗiya ihdina sirata almoustaqim ihdina sirata almoustaqim oɗo sirat oɗo gonto firta alladine an'amta alayhim ɓe mbiɗaɓe ɓe Allah hokki ne'amaji ɓe Allah waɗe pewɗe oɗo gonto holɓeɗon aya o haalamen surprise a Allah wi ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ايدونون بن ابو بكر عمر عثمان ايدون بيدا يا ون الله من ينسو ادي يا ون الله مبي تيدو دي يلا نكو ويد بالا نكو ويد ان تاكا كوي من يا رانكو نانا في جيبي جن عثمان halin yimɓe hokko sam feƴƴore waɗi sam feƴƴore nde yii yimɓe ne ndewa nangue nde ene ndewa debbo nde holko sam feƴƴore ƴe sam feƴƴore mettini saabi allah wallahi ƴe sam feƴƴore mettini qala maliya la ara alhudhuda am kana min alghaibin souleyman ne waɗi inspection yiyani hudhud sam feƴƴore o miyani ɗo feƴƴore par ko arsantiɗo قال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين شغل دي سام بيجور ار دي هوند ناندا ان هورو غون لا هورو جاندا كا جودي تو ادا يرا هاير فدي غرتن نجاد ار يحكونا هاجوما ادا داندو دال غاندا الله يميران لا يميران وي لا لا لا مين يهان مين نجانوم نو اون نغاد لي جيم مين يان كودو نديام موني مي حالو نديام نان دو اون نوكو نو نديام جوني غرتن ييتون كاويس تام جيمين نده كو وانا الله كودو موسي مين سام فديوري فمكث غير بعيد يؤري عبيد سليمان ترى حال كبار موج ارد حان جيتدا بدودا ما كالنتا اونن يرفون نانون نو في كالا نو في او اندو كالدا كو اني هيميني في يسام فجر اديسان فمكث غير بعيد فقال حط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين وورو سام بيدرو اي حال كدو الله اي حال يا الله نو حالدي ديدو كونغودني نو واي سانياديني نو واي تيمودني غوبا دوم دو جيتا غودوم حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويمين ديت نجانو ميتو ميتاي رون ييمبي ان تشوجانا نانغي تشوجانا الله ميتاي رون ديبون لابي ام جوغي ارشي مو دانكي ماكو موني موكي ان دوارا الله يقول لا اله الا الله وي الله يستر لله الذي يخرج الخبأ في السماوات ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا اله الا رب العرش العظيم sam feƴƴore wiɗo koyno inkar ko ɓeeɗo allah e pewol mum e moƴƴere mum a faami de taganaɓe rokkaɓe ɗum ɗo foof ɓe dutto kadi eɓe ndewa o nangue eɓe cuƴjana oɗo debbo yoɓe ɓe ndewata on ganduɗa hayko suuɗinande no sam feƴƴore kadi wonko asde walla e luura itta toon ngilngu ñaama wi allah ne andi ko suuɗi ƴewmo haala kanko domaine makko risque makko to ummoto o meccinen fewi وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل يوم ليس ويكو شيطان يا سام فجر كان ان يلن اكسكيوز بي اون بيدو شيطان مجين دوبن كو نونو شيطان وادي نون بندرا سي لاد شيطان مجين نوبي تيغي دو وات جون نون ان جون تشان عثمان شغال سام فجر هول مباتن مباتن كو جينيجي باندوني نان لا صلى الله عليه وسلم جانغاني جينيجي كاد كديما نلا اها تشان عثمان بي كديما تين دبي كديما بي نديتيفو باندي بين اي بي جيستينا اول بي نون ko Allah wi noon wona hadise wiyeno lohi keɗe ko jinneji kaali bandiraɓe sehlaɓe wa in sarafna ilayka nafaran min aljinni yastamiuna alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu ɓe jinneji gaadi tawi almustapha sallah sallam ɓe no jang qur'an ɓe keɗi ɓe mbi bandiraɓe keɗeɗe koyi tini ono keɗeɗe ko qur'an ko allah haalata wona min haalata qalu ansitu wiyama so qur'an jangama ya heɗo deƴƴa ballaɗ yurme ganda kaalo o kala ko haali ko nafoore ma kala ko hadma kene bonnanma enen yimɓe jinne sen ndeyima haydara ɓeydantama sen gufima haydara bonnantama ko on woni holon woni Allah subhanahu wa taala ɗum waɗi woni aya ara surtu nisa wi alam tara illadin yas'umuna yas'umuna alawi ƴew ɓen wiyoɓe wiyoɓe yoɓe ene gofni allah nelani ndeke kamɓe mbiyatan ɓeɓe gofnani alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka ɓe noddi kino alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila altaghuti waqad umiru an yakfuru bih wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida ɓeɗo noddi kino mbiyake en gofnino deftere en gofni ragol ndeke ɓe gofnani tan so mbiyaɓe yoɓe gar yoɓe ñawdu yoɓe duttudoni koɓe haldi koye duttuta allah e nelaɗo ɓe calo so wiyama allah haali ɓe mbiya nonono nelaɗo haali ɓe mbiya nonono ceerno kaari ko niwi walla samba ono ko niwi walla mi anda george pobidi ko niwi ko ɗumwoni musiba men musiba julɗo fo e aduna hande ɗumwoni musiba ɗumwoni en donki fewde ndeysan ñande foof ɓe bomba fetta ga en ɓeɗa maya ga te fof ko julɓe kaɓata ndeysan nela sallah sallam julɓe ɗiɗi so potti e filameji mum barɗo e baraɗo fof ko jeygol fayi fa sababu ya rasulullah o wi barɗo o kañum andima ko warde bandum baraɗo o kadi andina ko warde bandum kamɓe fof ɓe ndenni goto fof ɓe mbarodiri ndeysan yo julɓe so wari bandum kamɓe fof haɓɓeɓe fof ko jeyɗo tawi yo allah dambe e sendude julɓe e warde julɓe e hutade julɓe nela salah sallam sahabaɓe cuuɗi paɗe sahabam o wi afza tumumo on laawi on laawi hol saba on laawo bandum julɗo laawata ndeysan o wi hol goɗɗo julɗo ɗo ganduɗa julɓe ene kisi e ɗemgal mum e juuɗe mum joni noon an min noon ko parti amen o tan kañum tan woni julɓe heddi foof kala ko mbaɗe mi surta ɓeeɗo mi ƴetto ɓeeɗo mi huuɗa ɓeeɗo mi taƴa ɓeeɗo e allah wi innama almuminuna ihwa julɓe fof ko bandiraɓe an a salima ɗum ɗon mbiɗa ala ko parti ma tan julɗo indonésie mauritanie tchad zimbabwe fof ko julɓe ko galle goto allah wi ko enen fof ken jiyam gara cujjanen mo sa waɗi ko welani allah sa waɗi jiyaɗo makko ko welani allah mettintu ñande fof eɗen mbaɗa ko welani allah eɗen taƴa jiyaɓe makko eɗen ceera ɗum waɗi en lohi ndeysan ñande fof ken haynaɓe julɗe koyna aduna fof ndeysan yo allah yurmoon yaafo en falamma qudiya wallaw ila qawmihim mundirin qalu ya qawmana inna samicna kitaban unzila min badi musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila alhaq wa ila tariqin mustaqim yo jindejo kaali minen de mbindani deftere keɗoɗel keɗɗe écouté attentivement on a entendi un message extraordinaire venant d'allah subhanahu wa taala donc il faut exécuter tout ce qu'il vous dit keɗoɗe yo jindeji no kaaldata keɗe ɗe koye oɗo message koɗo ummi te oɗo message kala dewɗo ɗum oɗo ko gonga haalata kadi ene tengtin ko arda e moussa ko te oɗo message ceerno ustaa fani yahdi ila alhaq to gonga o fani e ila sirata mustaqim lawol poccigol lowoni lawol allah ngol mbiyata ñande foof ehdina sirata mustaqim ceerno ousmane en ummima to jinneji en ummima to sam feƴƴore paɗen to wuuro almoustapha sallallah ah sallam ko gatotul bandira kubra gonɗen mbi hanki abou soufiane newi oɗo yo fa makka wiya ɗumen bandiraɓe koye mouhammed eɓe yimɓe mum foyi eɓe jogori heɓtude koye ɗeɗo dimle e ɗeɗo ñamdi mon e jawdi mon oɗo damdama jogui fayi makka kono haɗa makko yetta toon abbas ibnu abdoul moutalib eɗen gandi ɓeɗo ndeysan oɗo atike bint abdoul moutalib o gandi ko hoɗon ko gorgol mu nela salah sallam o yi koyɗol o yi kanko de o yi neɗɗo ari ene waɗɗi gueloba hankkadi gueloba nde dogo noon o yetti o wulli laaɓe tati o fayɗo kaɓde o wulli laaɓe tati o rutti kadi o fayi hayre alkoyre abul kabis hayre nan ɗon ha joni fuɗɗimi ittene watte hôtel aji o wulli toon nden gabbi toon noon hayre nde hayre feɗɗiri toon jogi ari yetti jippi nde hayde jippe hakkude wuura hayre nde heeli wonti ndoni galle hankkadi kaaƴe cereni galleji makka kala galle hayre naati hen o haali ɗum abbas koye abbas suɗɗum abbas fotte sehil mo haalni ɗum bandiraɓe aɗen kon sirru sirru ma koko ma e reydu ma mo kalnuɗa foof a fi boyi on haalata kadi ko sehil mum sehil mum haalna sehil mum sehil mum saadum ha kalnoɗo arta kadi kaltanoɗa kadi wiya sirru ma saktima a fi boyi sirru ma koko ma e reydu ma abbas haalni sehil mum sehil mum haalni sehil mum ha makkanaɓe fo nder ha abou diahl nan ɗum abou diahl dañi ko yinno abbas ne wangotno o yi abal fadle sa gayni ko manggata ko gara gay mbeɗa sohluma yo o conte omo sonto abbas ibnu abdoul moutalib o wi ɗum abbas yoni ɗum jibini ko abdoulah ibnu abbas o won tarjumane qouran ndeysan o woni interprète qouran nelaade andi wiimo ñagrimo yo allah hokkumo tawil kala aya o fiskanma ndeysan kanko waɗani philosophie c'est à dire parce que avec le 21e siècle on doit modifier l'islam pour que soit compatible avec la technologie mi anda hoɗɗum yaila ɗum fof ko penale bandiraɓe sehilaɓe o wi abbas sa gayni wangade gara gay mbeɗa sohluma ko wiyata ko malama o dañi ɗo yuure ɓe abbas ari o wiɗum i onon kam oɗon jiguino annabi joni kadi hay annabaɓe rewɓe kadi gaari galle mon kadi jettima toon omi nani annabi mon o ko haali wallahi so tawi min paɗi balɗe tati so tawi ko haali ko wodani min binde ɗo deftere min ɗakkaɗo e kaaba hewi onon ɓuuri wawde fende e leñol foof la ilaha illallah ɗum muusi abbas o fewi nde hoori galle makko rewɓe gadi naati galle men mbima an abbas ayi ko a surti min oɗo kuɗaɗo oɗo bonɗo abou diahle oɗo en ala ƴettima min ala foof ko hoynimin abbas ɗum muusi ɗum ndeysan abbas o wangorno tan hedde wonti balɗe tati hen kadi wango wi wallahi oɗo abou diahle oɗo kuɗaɗo somi fottemo wallahi hande ma waɗɗu mo mbattude ni o wiɗo mbangoto mbeɗe rew caggal makko ha o dogi ɓe mbimi o kanko dogat o ko kulɗum tan doga deke damdama yettima hankkadi guinol hinere gueloɓe taƴi wutte seykemen wulle ene nodde nodda makkanam nodda makkanam nodda makka gare koye jawdi mon gueloɗi mon abou soufiane joguinoɗi mouhammed sallah sallam hepti ɗum makkanaɓe nendana ɗum jaam ɓe ndendi bawɗo yaade foof yaaha mo waya fo nawa jeeyaɗo mum walla nawa mo liggantoɗo walla ƴewɗe no mbaɗanno aɗa yiɗi yaade haade a wawiyaade har ƴetta mo ndewata ñamade o ndewata ñamade yaaha haɓonema la ilaha illallah yo diine men no waɗi mbiɗa sa jakti jaɓɗo allah jaktuma darde ndesan oɗon gandi ñamdude neɗɗo ɓuuri hewɓe baraji e rokku ɗum saabu ñamtoɗo mo ndesan itti kaɗa mum ummi caggal weno ari galle mo ari komo jakti ndesan te o yakori tan ko an yow sa jakti mom Allah jakuma eden gal eden jidi jaktede eden jidi jakte ton ñene ganduda ñene Allah nangata leede asaman waddube bangi ñamo hay jidi mako foko ñame nodda hay goto jabota ko ñene hen non sa jaktama eden boddi cielo usman yow Allah jakten bandira sehilal ko ni way yono makara pari bil kabo holon ebe kabo mo ganduda ko jibril jinganta dum wa in tadhahara alayhi fa inna allaha huwa mawla wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika zahir sawi ada habo mo ganduda ko jibril jinganta dum e ko fulbini andi ada habo sunna dalal ko jibril jinganta e salihul mu'minin e ganda perti you have to bet with a winner horse ay simen bar pari joni ene bar ngeloba ad wala pucci andi bar pucci kanyu dadal an watton an itikati ma bar pucci dadol do kono puccu dandeemu wala mabbata tan kala biya ko beno parianta wallahi a pari ma ko pari khasir ala innal khasirin alladhina khasiru anfusahum ahlihim yawm qiyamah bin bunira ala dhalika huwa alkhusran mubin ya allah wadina ganyibe to dangiro woni ya faabe nata aljanna biya salamun salamun yo kisal woni mon alhamdulillahi rabbil alamin